है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, दम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। मैंने मैंने तन मन तुझ पर मारा, प्यास बुझी दम करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा, दुनिया कितना प्यारा। जितनी तुझ में है हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा।